جاؤ جلال دو مالو منال دو، جاؤ جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو، غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو، بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد میں شاہ، بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد میں شاہ، وہ چشم اشک بار پئے ذوالجلال دو، وہ چشم اشک بار پئے ذوالجلال دو، ہر آن بس تصور طیبہ میں گم رہوں، ہر آن بس تصور طیبہ میں گم رہوں، ایسا بلند شاہ مدینہ خیال دو، بلند شاہ مدینہ خیال دو، ایسا بلند شاہ مدینہ خیال دو، دونوں جہاں کی آفتیں ساری مصیبتیں، دونوں جہاں کی آفتیں ساری مصیبتیں صدقے میں میرے غوث کے سرکار ٹال دو، صدقے میں میرے غوث کے سرکار ٹال دو۔ عطار کو بلا کے مدینے میں دو بقی، عطار کو بلا کے مدینے میں دو بقی، دو پھول کے طفیل ہوں پورے سوال دو، دو پھول کے سوال دو، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال۔